شب بخیر کوچولو. بازم مثل هر شب با نام خدای خوب و مهربون در خدمت شما گلای قشنگم هستم. سلام به شما شاپرکای خوشگل، سلام به بزرگترای مهربون. امیدوارم همتون خوب و سرحال باشین. خب بریم سر وقت قصه‌مون. یه قصه خوشگل به اسم جوجه ناز و توپلی. جوجه ناز و توپلی سرما خورده بود، توی لونه خوابیده بود، سرش خیلی درد میکرد. خانم مرغه گفت: آخه تو چرا سرما خوردی؟ هوا که هنوز سرد نشده. اما جوجه کوچولو میدونست که اون روز رفته حمام و بعد هم با بدن خیس اومده بیرون و سرما خورده. مادرش گفت: استراحت کن تا من و داداشت بریم و غذا پیدا کنیم. مدتی که گذشت حوصله جوجه کوچولو سر رفت. آهسته آهسته اومد بیرون. اطراف لونه ساکت بود. اون جیک جیک کرد ولی جوابی نشنید. به طرف باغچه میرفت که یه صدایی شنید. بچه ها چک چک چک. جوجه ایستاد. صدا از طرف حوض آب بود. جوجه رفت روی گلدون، بعدم پرید لبه حوض. حوض پر از آب بود، زلال و شفاف. شیر آب چکه میکرد. نگاهی به حوض آب کرد. یکی شبیه خودش رو دید. به اون گفت: میای با من بازی کنی؟ اما جوابی نشنید. فقط صدای چک چک میومد. جوجه کوچولو گفت: تو هم سرما خوردی؟ مامانت نمیذاره که از توی آب بیای بیرون؟ خانم موشه که از لونش اومده بود بیرون گفت: با کی حرف میزنی؟ جوجه کوچولو گفت: با اینکه توی حوضه، اما جوابمو نمیده. خانم موشه خندید و گفت: عزیزم، این که عکس خودته که توی آبه. جوجه کوچولو گفت: پس این صدای چیه که هی میگه چک چک؟ موشه خندید و گفت: این صدای شیر آبه. شیر آب رو باز گذاشتن داره چک چک میکنه. جوجه کوچولو گفت: حالا چی کار کنیم؟ اینجوری که آب مصرف میشه بی خودی. در همین موقع مامان مرغه و داداش جوجه کوچولو هم از راه رسیدن. وقتی که دیدن شیر آب چکه میکنه گفتن: حالا چی کار کنیم؟ چجوری آبو ببندیم؟ خانم مرغ پرید روی لبه حوض، میخواست شیر آبو ببنده اما نتونست. پرید پایین و گفت: باید یه کاری بکنیم. بچه ها بیاین، بیاین که کارتون دارم. هر دوتا جوجه ها و مادر و خانم موشه دور هم جمع شدن. مادر گفت: بهتره همه با هم سر و صدا بکنیم تا صاحب خونه بیاد بیرون و اینجوری بهش بگیم که شیر آب بازه. همه قبول کردن. با هم شروع کردن به قدقدا کردن، جیک جیک کردن. صاحب خونه اومد بیرون، دید که مرغ پاکوتاه و بچه هاش سر و صدا میکنن. از اونا پرسید: چی شده؟ اتفاقی افتاده؟ خانم مرغ دوید کنار حوض آب و با بالش اشاره کرد به شیر آب که داشت چک چک میکرد. خانم صاحب خونه گفت: آهان، شیر آب باز بود. آفرین، آفرین به شما که به فکر صرفه‌جویی آب هستین. آفرین. بعد هم شیر آب رو محکم بست. کمی دونه هم برای خانم مرغه و جوجه ها ریخت و رفت تا با خیال راحت به کارهاش برسه. آفرین به موشه، آفرین به خانم مرغه و جوجه هاش و همه کسانی که دست به دست هم دادن، کمک کردن که بالاخره صاحب خونه رو متوجه بکنن که شیر آب بازه، داره چک چک میکنه و خب باید صرف جویی کرد دیگه در مصرف آب. شیر بی خودی که نباید باز باشه، درسته بچه های گلم؟ آفرین. وقتی ما ظرفا رو میشوریم شیر آب و فوراً میبندیم. قصه قشنگی بود، امیدوارم دوست داشتین. فردا شب دوباره با یه قصه قشنگ در خدمتتون خواهم بود. روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم شب بخیر. خدا نگهدار.